أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من نفس يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، evet arkadaşlar, sizlerle beraber yeni kitabımızın şerhine okumaya devam ediyoruz. Geçen hafta yapmış olduğumuz girişten sonra kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Ancak derse başlamadan önce kısaca bazı sorular sorarak geçen haftaki bilgileri tazelemek istiyorum. Öncelikle kitabımızın adı neydi? Evet, çok güzel. Arapçası Ömer. Arapçası Ömer. Arapçası ise selasetul usul ve edilletuha. Üç esas ve bu üç esasın delilleri. Tekrar kitabın konusu neydi? Kitabın konusunda mezarın sorulacak üç soru. Evet. Kişiye mezarda sorulacak üç soru. Evet, Hollanda'daki arkadaşlar duyuyor musunuz bizi? Duyuyoruz. Tamam. Dedik ki geçen hafta bu kitabın adı, yani orijinal adı Selasetul Usul ve Edilletuha. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet, hiç gelmiyor. Evet. Şeyhülislam Muhammed İbni Abdülahab bu kitapta insanların dünya ve ahiret saadetini hedeflemiş. Kabire girince kul ona sorulacak üç sorunun cevabını aramış. Ve bu üç soruya doğru cevap veren kulun da ahirette mutlu olacağını belirtmiş. Bundan dolayı bu kitabın önemi çok büyük. Yani insanın saadetini hedefleyen kitap. O yüzden müellifin yazdığı tarihten bugüne dek alimler tarafından ve ilim talebeleri tarafından kitaba gereği kadar önem verilmiş. Bu kitap ezberlenmiş, ezberletilmiş. Aleykümselam. Aleykümselam. Ezberlenmiş, ezberletilmiş. Aleykümselam. Küçük çocuklar tarafından, büyük insanlar tarafından, kadınlar tarafından, yaşlılar tarafından hep tarihler boyunca yıllardan bu yana bu kitaba önem ve inayet verilmiş. Bizler de ahiret mutluluğunu arzulayan, uman, Yüce Rabbinden temenni eden insanlar olarak bu kitaba önem vermemiz gerekir. Bu kitapta olanları bilmemiz, ezberlememiz gerekir ki bizler için kabirde karşı karşıya kalacağımız o sorulara cevap vermek kolay olsun. Niye arkadaşlar? Çünkü bu kitapta zikredilecek olan üç esas dediğimiz o üç mesele var ki kim onları gerçekleştirirse cennete girmekle müjdelenmekte. Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki men radiye billahi rabben, kim Allah'tan Rab olarak razı olursa ve bil İslami dinen, ve din olarak da İslam'dan razı olursa ve bi Muhammedi Rasulen, Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'dan de Rasul olarak razı olursa, onu o şekilde kabul ederse diyor ki Aleyhisselatü Vesselam dakhalel cenneh, bu kişi ne yapar? Cennete girer. İşte bu üç esas çok önemli esas. Kişinin razı olduğu zaman cennetle müjdeleneceği, kendisine cennet vaat edilen bu üç mesele bu kitabın ana temel konusu. Yine Başka bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam diyor ki men kâle radîtu billâhi rabben. Kim Allah Rab olarak Allah'tan, İslam din olarak İslam'dan ve Resul olarak Muhammed'den razı oldum derse cennete girer. Başka bir rivayette bu şekilde. Yine diğer bir hayır rivayette Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki zâka ta'mel iman. İmanın tadına varmıştır. İmanın tadını almıştır. Kim? Men radiye billahi rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammed'i Resul'a. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Bu sebeple arkadaşlar bu kitabı okurken, bu kitabı okuturken insanın göz önünde bulundurulması gereken bu hadisler olmalı. Bu müjdeli hadisleri kişi hatırlamalı ki kitabı okumaya yönelik, kitabı ezberlemeye yönelik şeytandan her seferinde bir gaflet geldiğinde, her seferinde bir vesvese geldiğinde ona ne yapalım? Karşı bu tür hadislerle çıkıp duralım. Evet, geçen hafta bu hadisi ezberlememiz gerektiğini söylemiştik. Bu akşam önce buradaki arkadaşlardan iki ya da üç arkadaştan önce dinleyelim. Kitabın, pardon hadis demiştik, kitabın metnini. Evet, kim okuyacak arkadaşlar arasında? Evet, Üstad Bülent, başla. الرابعة الصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان الذي يخش إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه هذه إلا هذه السورة إلا هذه السورة لكفته. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك فبدا بالعلم قبل القول والعمل. Evet, Şeyh Velid. Şimdi Şeyh Velid'den dinliyoruz. Üç esaslı. Evet. Şeyh Muhammed bin Abdülrahman. Nعم. اولا اعلم بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمه الله انه يجب علينا عدم اربع مسائل. اولا الاولى العلم هو معرفه الله ومعرفه نبيه ومعرفه دين الاسلام بالادله. ثانيا العمل به. ثالثا الدعوه اليه. رابعا الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا في هذه السورة لكفته. نعم. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك فبدا بالعلم قبل القول والعمل. Evet, buradaki arkadaşlardan 3 kişiden dinledik. Ezberledim Haluk abi. Haluk abi ezberlememiş. Evet, İsmail abi ezberledin mi? Yusuf abi? Ezberledin mi? Yoksun. Evet. Başka ezberleyen? Evet, tekrar ezberledik mi? Evet, tekrar ezberlemiş. Ancak iki kişiyle yetiniyoruz bu akşam. Hollanda'dan geçen hafta şu an iki arkadaş dışında ezberleyen var mı? Özellikle Levent kardeş ezberledi mi? Şimdi orada başka ezberleyen arkadaş var mı? Var, iki tane arkadaşımız var. Tamam, o iki arkadaşlarla dinleyip hemen şerhe başlıyoruz. Bismillah. Kim önce başlıyor? Atilla kardeşimiz istiyor. Aa, başla Atilla. Bismillahirrahmanirrahim. Marifetullah. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى به، والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. العصر. والعصر، إن الإنسان لفي خسر. إن الذين آمنوا وآمنوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على قلبه إلى هذه إلا هذه السورة لشفته. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول، قبل القول ما العمل؟ والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله فاستغفر لذلك، لذنبك. فبدأ العلم قبل القول والعمل. العمل. Bravo Atilla, çok iyi, maşallah. Diğer arkadaşımız kim? Muhammed kardeşimiz. Tamam, bir de evet, onu da dinleyelim. Aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet Muhammed, başla, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lam rahmetullah ennehu yecbu aleyna ta'allamu arba'i mesail. El-ula, el-ilmu, ve huve ma'rifetullahi ve ma'rifetin nebiyihi ve ma'rifetin dinil islam bedilla. El-saniye da'vetu leyh. الثانية عمل الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى الرحمن الرحيم: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. فبدا بالعلم قبل القول والعمل. بارك الله فيكم يا شباب. Arkadaşlar, Hollanda'daki kardeşlerimiz de bunu ezberlemişler. İnşallah ezberledikleri bu ilimle amel etmeyi nasip eder. Bizim buradaki Türkiye'deki arkadaşların hepsine de ezberlemeyi nasip eder. Evet arkadaşlar, bugünkü mukaddimeyi yaptık. Kitabımıza geçeceğiz. Önce bir kitabın bu zamana kadar arkadaşlarımızın okumuş olduğu, ezber okumuş olduğu yerin Türkçesini hemen Kadir arkadaşımız bize okusun. Ondan sonra şerhe başlayalım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem okuyucu, Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Şunu bilmelisin ki Müslümanların kadın ve erkek şu dört meseleyi öğrenmeleri üzerlerine farzdır. Bu dört mesele: 1- İlim, delilleriyle Allah'ı, onun peygamberini ve İslam dinini bilmek. 2- Amel, bu ilimle amel etmek. 3- Davet, insanları ona davet etmek. 4- Sabır, davet sırasında gelecek eziyetlere sabretmek. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor: asra yemin ederim ki insan muhakkak ki hüsrandadır. Ancak iman edip salih amel işleyerek birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bundan müstesna. İmam-ı Şafii, Allah ona rahmet etsin, eğer Allah Celle Celaluhu kullarına bu sureden başka bir vahiy indirmemiş olsaydı bu onlara kafir gelirdi, der. İmam Buhari, Allah ona rahmet etsin, ilim sözle amelden önce gelir, demiştir. Buna delil olarak Allah Teala şöyle buyuruyor: ey Muhammed, bil ki Allah'tan başka ilah yoktur ve günahların için ondan mağfiret dile. Allah Teala bu ayeti kerimede amel ve tebliğden önce ilmin gerekliliğiyle söze başlamıştır. yani yapılan amellerin bilerek ve şuurlu olarak yapılması gerektiğini bildirmektedir. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere bu kitabın şerhi, bu kitabın açıklaması, sohbet türü yahut vaaz türü bir ders niteliğinden çıkıp direkt ciddi manada ezberlenen, şerh edilen, notlar alınan bir ders formasyonu kazanmış oldu bu şekilde. O yüzden sizlerden de azim istiyoruz. Özellikle Hasan kardeşimiz gibi, Serhat kardeşimiz gibi, Özkan kardeşimiz gibi arkadaşların da bu Risale'yi ezberleyerek kervana katılmasını ne yapıyoruz? İstiyoruz. Mustafa kardeşimiz de tabii ki ezberlemesi gereken arkadaşlarımız arasında. Evet arkadaşlar, sizdeki Şeyhül İslam el-Muslimin Risalesine Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlamıştı. Dedi ki bu Besmele ile başlama adeti, müellifin Besmele ile başlaması, Kur'an-ı Kerim'in örnek alması, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin örnek almasından ve ondan önce yaşamış ilim ehlinin kitaplarını yazmaya başlarken yapmış oldukları başlangıcı örnek almasından dolayı bu risalesine Şeyhul İslam vel Müslümin Muhammed İbni Abdullah Besmele ile başlamıştır. Besmele'nin açıklamasını yaptık geçen hafta. Dedi ki Bismillahirrahmanirrahim'deki B harfi ceri edatı, buna Arapça'da musahabe deniyor. Türkçe'de ile. Bismillahi yani Allah'ın adı ile. Allah'ın ismi ile. Allah kelimesi Arapça'da dedi ki ilah kelimesinden türemiştir. İlah kelimesi el ilah. Başına eliflam almış. Sonra başındaki hemze silinince, yani ortadaki eliflamdan sonraki hemze silinince ne olmuş? Allah olmuş. Yani ilah, el ilah. Ondan sonra elden sonraki o elif, ilahtaki elif olunca hafiflemesi için kelimenin Allah olmuş. Allah'ın manası nedir arkadaşlar? Allah'ın manası ne demek? İbadet olunan, ibadet edilen. Yani Arapçası ma'bud demek. Yani Allah kelimesinin karşılığı razık, yaratan, rızık veren değil. Halik, yaratan değil. El-Mudebbir, çekip çeviren, dünyayı yöneten değil. Allah kelimesinin manası arkadaşlar? Ma'bud, ibadet edilen. Dedi ki, mesela razık kelimesi ne demek? Razık. Rızık veren. Yani razık kelimesini biz ibadet olunan, ibadet edilen ma'bud olarak açıklarsak ne yapmış oluruz? Kelime olarak yanlış açıklamış oluruz. Çünkü razık kelimesi ne demek? Rızık veren demek. Allah kelimesi de arkadaşlar ma'bud. Yani ibadet olunan. Diyor ki, yani Bismillah derken biz ne diyoruz? İbadet olunan, yani Allah'ın ismi ile. Er-Rahman, Er-Rahim. Allah-u Teala'nın iki mübarek ismi. Rahman ve Rahim. Bu iki ismin delalet ettiği, gösterdiği bir sıfat var. O da ne sıfatı Allah-u Teala'nın? Rahmet sıfatı. Yani Allah-u Teala nedir? Rahmeti geniş, bol, merhamet eden, esirgeyici, affedicidir. Tamam? Rahman ve Rahim. Bu iki ismin delalet ettiği sıfat nedir? Rahmet sıfatı. Çünkü Allah Teala'nın her bir ismi neyi gösterir? Onun bir sıfatını gösterir. Ama kullar için bu böyle değildir. Mesela kulların bir tanesinin adını Abdullah koysak. Ne demek Abdullah? Allah'ın kulu. Adı, ismi Allah'ın kulu. Ama ismiyle müsemma olması, onda Allah'a kul olması sıfatı var mı yok mu? Bunu ne zaman anlarız? Ancak onu görüp tanıdıktan sonra. Yani bir insanın adı Abdullah, Allah'ın kulu olabilir. Ama Allah'a en çok isyan eden insanlardan birisi de olabilir. Mesela birisinin adı Cömert. Adamın çocuğu oldu. Adını ne koydu? Cömert. Ben bilmiyorum böyleyse ama. Var mı? Cömert. Ama ismi Cömert olacak diye onun cömertlik, kerem, ikram sıfatı var olması gerekmiyor dışarı için. Hayır, gerek değil. Öyle cömert adı koyulmuş insanlar var ki onlar ne? Cimrinin en cimrisi. Kendine dahi cimri. Ama Allah-u Teala'nın isimleri bunun tam aksinedir arkadaşlar. Allah-u Teala'nın bir ismi varsa muhakkak o ismin içerdiği bir sıfatı da vardır. Yani o isimle birlikte içerdiği sıfatı da biz ne yaparız? İspat ederiz. Mesela Türkçe'de bilgin ismi var değil mi? Bilgin. Ne demek bilgin Arapça'da? Bilen. Yani alim. İsim. Türkçe'de adamın ismini Bilgin koymuşlar. Aleykümselam. Türkçe'de adamın ismini Bilgin koymuşlar. Aleykümselam. Ancak adam dünyanın en cahili de olabilir. Allah-u Teala'nın isimlerinden bir tanesi nedir? Alim. En iyi bilen, en çok bilen. İsmi bu olduğu için onun hakkında da ilim sıfatı, noksansız, kusursuz ilim sıfatı ne olmuştur? İspat olmuştur. Yani Allah'ın her bir ismi ayrıca onun bir sıfatını ne var? Gösterir. Bir sıfatına işaret eder. O sıfatına sahiptir Allah-u Teala'nın zatı. Allah-u Teala'nın kendisi o sıfata da sahiptir. Ama insanlar için bu ne demedik? Geçerli değil dedik. Olabilir de olmaya bilir de. Tamam. Adama Aman ismi koyarlar ama adam yani en korkarıdır. Civcivden bile korkar, elini alamaz. İşte burada arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim Allah'ın adı ile. Dedik ki Rahman ismi Allah-u Teala'nın neyine işaret ediyor? Zatına işaret ediyor. Zatının işareti. Rahmetinin geniş olduğunu gösteriyor. Rahim ise Allah-u Teala'nın fiili sıfatlarını gösteriyor. Allah-u Teala'nın sıfatları iki türlüydü. Birisi zatî sıfatları, birisi fiili sıfatları. Zatî sıfatları zatının muttasıf olduğu, zatının sahip olduğu neler? Sıfatlar. Hay. Ne demek hay? Diri olması, canlı olması, hiçbir zaman ölmeyecek olması. Bu onun zatının bir sıfatıdır. Zatı mükemmel bir hayata sahiptir. Noksansız, eksiksiz bir hayata sahiptir. Biz bu tür sıfatlara ne diyoruz? Zati sıfatlar. Bir de Allah-u Teala'nın fiili sıfatları var. Fiili. Mesela şifa vermek. Şifa vermek. Değil mi? Ondan sonra konuşması. Allah-u Teala'nın konuşması. Bu sıfatları Allah-u Teala'nın dilediği zaman yaptığı sıfatlarıdır. İşte alimler diyor ki Rahman Allah-u Teala'nın zatının sıfatı. Rahim ise onun fiili bir sıfatı. Yani onunla ne yapıyor Allah Teala o ismiyle, o ismin düşmüş olduğu sıfatıyla kullarına merhamet ediyor. Rahman ve Rahim Allah'ın adı ile. Dikkat ederseniz burada büyüklem yok. Sıfır olarak söylersek bunu. Eylem ifade eden bir büyüklem yok. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla mesela yemek yemeye başlarken Bismillah diyoruz değil mi? Sadece Bismillah. Allah'ın adı ile. Allah'ın adıyla ne? Ne demek Allah'ın adıyla? Yemeğe yiyelim. Yemeğe başlayalım. Burada Allah-u Teala'nın Bismillah'ta, Besmele'de bir yüklem zikretmemesi, bir fiil zikretmemesi neyin diliyle arkadaşlar? Her yerde kullandığın zaman, kullanılması uygun olan her yerde kullandığında ona uygun olarak mana içermesi. Mesela Bismillah diyerek camiye gidiyorsun değil mi? Bismillah, Esselatu Vesselamu ala Resulillah diyerek camiye gidiyorsun. Allah'ın meftahli evvabe rahmetik duasını okuyorsun. Camiye girerken ayağımızda Bismillah diyerek gidiyoruz. Allah'ın adı ile camiye giriyorum. Şimdi şeyh burada, müellif burada risalesini besmele ile başlamış. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim Allah'ın adı ile. Ne diyeceğiz burada? Allah, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile yazmaya başlıyorum. Yani Arapça da buna deniyor ki, Arapça öğrencilerimiz bunu iyi anlasınlar. Buna deniyor ki, biz burada diyorlar ki, söylenmemiş olan ne var burada? Bir fiil var. Biz o fiili ne yapıyoruz? Kafamızda tasavvur ediyoruz, takdir ediyoruz diyorlar. Yani mesela ne demek? Bismillahi ektubu. Allah'ın adıyla ne yapıyorum? Yazıyorum. Yemek yerken Bismillahi akulu. Camiye girerken Bismillahi edhulu. Yani her bir eyleminde, her bir davranışında ne yapıyorsun? Oraya uygun bir fiil takdir ediyorsun. Bunun sırrı da nedir arkadaşlar? Besmele'nin her yere ne olması? Uygun olmuş olması. Sonra arkadaşlar şeyh diyor ki İ'lem. İlk. Dedi ki bunun Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerinde örnekleri de var. Yani şeyh kitabını yazarken oturup roman yazmamış, hikaye hiç yazmamış. Yazmak istediği kısa cümlelerle, kısa ifadelerle insanlara ne yapmak? Üzerlerine vacip olan, farz olan, Allah'ın onları sorumlu tuttuğu, mükellef kıldığı ilmi öğretmek. Onun için çok kısa ifadelerle yazmış, maksada çok ulaşmak için. Bilem, bil ki, bil. İlim arkadaşlar, tarifini yaparken ne demiştik ilmin tarifini? İlim nedir? ilim noksansız, eksiksiz bir şekilde tam olarak ne yapmak? Bilinen, gördüğün o şeyi ne yapman? Bilmen. Yani idrak etmen. Eksiksiz bir şekilde bilmek istediğin o şeyi bulunduğu hakikat üzere gerçek şekliyle bilmen. Yani geçen hafta bir örnek vermiştik. Demiştik ki mesela elimizde bir ne var? Bir kalem var diyelim. Kalem. Tamam, bir kalem var. Bunu kalem olarak bilmen, bilinen şeyi gerçek olarak hakikat üzerine nedir? Bu kalemdir. Eksiksiz bir şekilde bunu kalem olarak biliyorsan bu nedir? İlimdir, ilim. Ama bu nedir diye sorduğun zaman kalkıp dilip derse ki bu çakıdır, bıçaktır. Baston düşerse ne olmuş oluyor? Yani. Cehalet olmuş oluyor. Çünkü sen ne yapamadın? Bu bilmen gereken nesnenin bulunduğu hal üzere bulunduğu şekli bilemedin. Bilakis söylediğin, bildiğini zannettiğin şey bunun bulunduğu halin tam aksi olan bir hal. O da ne? Baston gibi bıçak olma ihtimali. Biz ona ne diyoruz? Baston olma şeyine? Cehalet. Kalem demek nedir bu? İlimdir. O zaman ilim bilmek istediğin şeyi ne yapman? Bulunduğu hakikat üzerine gerçek bir şekilde doğru olarak şüphesiz ve kesin bir şekilde bilmen. Buna ne diyoruz? İlim diyoruz. İşte şeyhin istediği de senden bu. İ'lem, bil. İlimden sonra ne geliyor mesela? İlimden sonra gelen zan. Zan. Zan nedir arkadaşlar? Zan, iki ihtimal var. İki ihtimal var zanda. O mu bu mu? Ama o mu bu mu diye o iki ihtimalin birini ne yapıyorsun sen? Galip getiriyorsun. Zannı galip yapıyorsun. Herhalde budur diyebilecek zanna ulaşabiliyorsun. Buna ne deniyor? Zan deniyor. Mesela namazdasın. Üç mü kıldım? Dört mü kıldım? Sonra diyorsun ki ben dört kıldım. Zannı galibimce dört kıldım diyorsun. Çünkü bu dörde ne diyoruz? Zan diyoruz. İlim mi bu? İlim değil. Çünkü sen hakiki manada şüphesiz şeksiz anlamadın. Bilemedin. Zanna düştün. İşte ilimden sonra ne geliyor arkadaşlar? Zan geliyor. Zan geliyor. Zannın galibin yani zannı galip ne demek? Yani iki tane ihtimal doğdu ama birisine ne alabiliyorsun? Meyledebiliyorsun. Buna ne deniyor? Zannı galip deniyor. Zannı galip ise amel etmek nedir? Caizdir. Namazda mesela. Namazda mesela. Ameli konularda mesela. Zannı galiple amel edersin. Dört mü kıldım, üç mü kıldım, dörde kaydın. Buna biz diyoruz? Zan diyoruz. Tamam. Zandan sonra ne geliyor arkadaşlar? Şek. Şüphe. Bakın en üst tabaka ilim. Ondan sonra zan. Ondan sonra şüphe. Şek. Şüphe ne arkadaşlar? İki taraf da eşit. İki taraf eşit. Birini diğerine ne yapamıyorsun? Tercih edemiyorsun. Namazdasın. Üç mü kıldım? Dört mü kıldım? Bir tarafa ne yapamıyorsun? Yönelemiyorsun. Dört diyemiyorsun. Deminden dediğin gibi. Üç de hatırlamıyorsun. Burada şek. Şekle amel edilir mi? Şüpheyle amel edilir mi? Edilmez. Bakın zannı galip edilir dedik amel. Ama şüpheyle, şekle amel edilmez. Peki ne yapacaksın? Şüpheye düştün. Ne yapacaksın? Yakine döneceksin. Değil mi? Yakin kesin olarak gittiğin şeye. Üç mü? Dört mü? 3 mü 4 mü? Gidiyorsun geliyorsun. 3 mü 4 mü? 3 mü 4 mü? Burada garanti olan, yakin olan hangisi? 3. Şüphelendiğin 4. Birini diğerine tercih edelim. Ne yapacaksın sen? 3'e geri döneceksin. Ne yaptın sen? Şüpheyle, şekle, amel etmedin. Peki şüpheden sonra en alt derece nedir arkadaşlar? Cehalet. Yani cehalet nedir? Bilmen gereken şeyi bulunduğu hakikat üzere doğru bir şekilde değil diye onun aksine başka bir şekilde bilmen. Buna ne deniyor? Cehalet deniyor. En üst derece nedir arkadaşlar? İlim. Ondan sonra zan. Ondan sonra şek, şüphe. Ondan sonra cehalet. Şeyhin burada bizden istediği ne? İlim. Yani i'lem. İlim deyince bu geliyor arkadaşlar. Yani ilim boş bir kavram değil. İçi ne bir manası olmayan bir sözcük değil. İlim bilmen gereken şeyi hakikati üzerine doğru bir şekilde şüphesiz bir şekilde bilmen. İ'lem rahimekallah. Allah sana rahmet etsin ki ey okuyucu, Allah sana rahmet etsin. Burada müellifin, yazarın, dikkat edin arkadaşlar, sizle bugüne kadar hiç karşılaşmadığınız bir uslubu var. Ne diyor? Dua ediyor okuyan kişiye. Bizlere dua ediyor. Allah Teala belki onun bu duasıyla bizim için yapmış olduğu, Allah'a yapmış olduğu duasıyla ne yapacak bize Allah Teala? İcabet edip sizleri muvaffak kılabilecek. Çünkü halinde diyorlar ki Allah sana rahmet etsin gibi, Allah sana muvaffak kılsın gibi dualar. Ne için duadır? Yani Allah sana rahmet etsin, Allah seni muvaffak kılsın. Başarılı kılsın, seni doğruya isabet ettirsin. Eğer seni doğruya isabet ettirmişse Allah, seni neye muvaffak kılar Allah? İlme. Yani buradaki duada aslında ne var? İlme bir işaret var. Diyor ki Allah sana rahmet etsin. Allah'a rahmet ettiği insanlar ne olur arkadaşlar? Muvaffak olur, başarılı olur hayatta. Neye başarılı olur? İlme başarılı olur. Yani bir insan Allah katında, Allah tarafından hakkında hayır mı dilenmiş? Hayır dilenmemiş mi? Hakkında güzellikler murad edilmiş mi? Edilmemiş mi? Bunu nasıl anlar? Bunun ölçüsü, terazisi ne? Dünyada zengin olması mı? Malı mülkünün olması mı? Şöhretinin olması mı? Makamının olması mı? Başına hiçbir bela ve musibetin gelmemiş olması mı? Yoksa Allah-u Teala'nın o insanı dinini fakih kılması mı? Dinini anlayan alim bir insan kılması mı? Hangisi? İkincisi. Aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Men yuridillahu bihi hayran. Allah kimin hakkında hayır dilerse onu ne yapar? Yufakkihu fiddin. Dinde fakih kılar. Yani din kelimesinin manası iman, İslam ve ihsan. Bunların tümünden ne yapar? Kişiyi fakih kılar. Kişi nasıl fakih olacak dininde? İlim talep ederek. Yani sen bil ki Allah hakkında hayır dilemiş mi, dilememiş mi? Bunu nasıl bileceksin arkadaşım? Bunu nasıl anlayacaksın? Bunu ilimle olan Allah'ın dininde fakih olmaya giden yolda gayret ettiğin, çabaya sarf ettiğin azme bakarak anlayacaksın. Kılın kıpırdamamış. Kitap okumak için harekete geçmemişsin. Arapça öğrenmek için bir kıpırdama yok. Allah'ın kitabını okumak için, öğrenmek için hala gevşeksin. Kur'an-ı Kerim ezberlemiyorsun. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini okumuyorsun. Bil ki Allah senin hakkında henüz ne yapmamış? Hayrı murat etmemiş. Bunlar bir karinedir. İşte şey risalesine bu duayla başlıyor. Rahimekallah. Allah sana ne yapsın? Rahmet et. Yani bu kitabı okurken ey okuyucu Allah seni rahmet etsin, rahmet edenlerden eylesin ki bunun bir göstergesi olarak seni hayra muvaffak kılsın. Yani dininde seni ne yapsın? Fakih kılsın. Yani burada bakın müellifin neyi var? Merhameti var. Yecibu aleyna. Yecibu aleyna. Bizim üzerimize vaciptir, farzdır. İlim arkadaşlar mükellefiyet bakımından ikiye ayrılır. Kişinin öğrenmesinin farz olduğu ilimler, her kişinin öğrenmesi, tek tek öğrenmesi farz olan ilimler. Nasıl şimdi bugün her dükkan açanın vergi levhasını koyması mecburi diyebiliyor musun? Yan dükkan var vergi memuruna, o koymuş, benim koymama zaten gerek yok. Bu mahallede, bu caddede iki tane vergi levhası fazla gelir. O yaptıysa bizim yapmamıza gerek yok diyebilir misin? Diyemez. Bu da onun gibi işte. İlmin farz-ı ayın olanı var. Şeyhin burada zikredeceği, bu kitapta bize öğreteceği ilim hangisi arkadaşlar? Farz-ı ayın olan ilim. Yani mecburen öğrenmek zorunda olduğun, Allah'ın senin boynuna yıktığı, öğrenmeni senden istediği farz ilim. İlmin bir de neyi var arkadaşlar? Farz-ı kifaye. Birisi yaptığı zaman diğerlerinin üzerinden kalkar. Şimdi sen mesela cenaze yıkamayı bilmiyorsun. Cenazenin kasili, defini, ölünün yıkanması, bunları bilmiyorsun. Bunu bizim aramızdan buradaki Türkiye'deki birisi, İstanbul'daki birisi, mahalledeki birisi yapınca bunun farziyeti bizim üzerinden kalkıyor elhamdülillah. Allah'ın rahmeti. Dinin kolaylığı. Ama Allah'ı tanımak, bilmek, dinini tanımak, bilmek, peygamberini tanımak, bilmek gibi. Abdest almayı bilmek, abdestin fazlarını öğrenmek, namaz kılmayı bilmek, namazın şartlarını, rutinlerini, vaciplerini, fazlarını öğrenmek, oruç tutmak, onun farz olduğunu, onun farzlarını öğrenmek, her birimizin üzerine ayrı ayrı farzdır. Ayrı ayrı. La ilahe illallah kelimesinin manasını doğru bir şekilde öğrenmek, o manayla, o doğru manayla onu telaffuz etmek her birimiz üzerine farzdır. Kurtulmaz yani. İlyas Hoca bunun manasını öğrendi. Biz de gittik Tayyip Derneği'nde veya orada onun başka bir sohbetinde bulunduk. Hollanda'dayız. O öğrensin, okusun. Bizim üzerimizden de farz kalkar değil. Sen de öğreneceksin namazın farzını. La ilahe illallah'ın şartları nelerdir? Bunların hepsini ne yapacaksın? Öğreneceksin. Bundan kaçış, kurtuluş yok. Şeyh bunu bize öğretecek bu risalede. Onun için hırslı olun. Ezberleyin. Ezberlemeniz bir alamet, bir delil. Allah'ın hakkınızda hayır murat ettiğinin bir delili. Diyor ki يَجِبُ عَلَيْنَا تَعَلُّمُ اَبْدَيْ مَسَائِلْ Şu dört meseleyi bilmemiz hepimizin üzerine vaciptir. Yani farz-ı ayındır arkadaşlar. Şeyh Bursak'ın kitabın adı neydi? Üç esas. Üç esas. Bu üç esas bölümüne geçmeden önce şeyh, müellif ne yaptı? Dört tane meseleyi bilmemiz gerekir dedi. Bize hazırlık yapıyor. Bizi gayeye, bizi hedefe ulaştırmak için ne yapıyor? Ön söz hazırlıyor. Antrenman yapıyor. Bazı şeyleri bize veriyor önceden. Hazırlıyor bizi. Diyor ki el-ula. Bilmemiz gereken şey nedir? El-ilm. Ne demek? İlim. Açıkladık biraz önce. İlim. Ne yapmak? Allah'ı bilmek, tanımak. Şimdi şey diyor ki ve huve marifetullah. Allah'ı bilmek. Sonra marifetu nebiyyihi. Peygamberini bilmek. Ve marifetu dinil islami bil edille. Delilleriyle İslam dinini bilmek. Bunların ilki olan ilim hepimizin üzerinden var. Şeyhin kastettiği, ilimden kastettiği ne arkadaşlar? Allah'ı bilmek, peygamberi bilmek ve delilleriyle İslam dinini bilmek. Şimdi arkadaşlar, geçen hafta bahsetmiştik. Allah'ı tanımanın, Allah'ı bilmenin manası nedir? Yahut şöyle diyelim. Allah'ı tanımanın anahtarı olan, Allah'ı kabul etmenin alameti olan La ilahe illallah'ın manası nedir? Veya öğrenmemiz gereken doğru mana ne olmalı? Evet, size sorarsak. Ne dersiniz? La ilahe illallah ne demek arkadaşlar? Evet. Bu tarifi çok iyi bilmeniz lazım. Niye bilmeniz lazım? Biraz sonra sınavda soracağımdan dolayı değil. Kişinin bu tarifi doğru olarak bilip öğrendiğinde Müslüman olup Allah'ın razı olan insanların olmasına sebep olacak bir tarif olduğu için öğrenmeniz lazım. Yoksa bu bir yani Rabbani Hakk'ın fasıl ayırt edici bir çizgidir. Ayırt edici bir noktadır. Bu tarifi öğrenenler çizginin öbür tarafında olacaklar. Bu tarifi öğrenmeyerek söyleyenler, bülbül gibi tekrarlayanlar çizginin dışında kalacaklar. O yüzden bu tarifi bilmeniz lazım. Nedir o tarif? Allah'tan başka. Yaratıcı yoktur demek doğru olur mu? Olmaz. Yani la ilahe illallah'ın manası. Allah'tan başka yaratıcı yok dersek yanlış olur, eksik olur. Bu tarifi la ilahe illallah aktarmaz. Desek Allah'tan başka yeri göğü yaratan yoktur. Eksik olur. Desek ki güneşi ve ayı evirip çeviren, Allah'tan başka güneşi ve ayı getirip götüren yoktur. Eksik olur değil mi? Çünkü bu manaların hepsini Mekkeli müşrikler zaten ne yapıyordu? Biliyordu, söylüyordu, inanıyordu adamlar. Yani Mekkeli müşrikler bir yaratıcıları olduklarına inanıyorlardı. İnşallah bu ayeti önümüzdeki hafta dinleyeceğiz sizden. Yunus suresi 31. ayet. Yunus suresi 31. ayet ne buyuruyor Allah-u Teala? Kul. Ne demek kul? De ki, kime diyor bunu Allah-u Teala? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kimlere söyle diyor? Gelmiş olduğun, gönderilmiş olduğun Mekkelilere söyle. Men yerzukukum mines semai vel ard. Men yerzukukum mines semai vel ard. Yerden ve gökten sizlere rızık veren kimdir? De onlara sor. Peki diyor ondan sonra. Emmen yemlikus sem'a vel absar. Kulaklara ve gözlere sahip olan kimdir? Kimdir bunların maliki? Sor. Sonra diyor ki ve men yuhricul hayye minel meyyit. Ölüden diriyi çıkartan ve yuhricul meyyite minel hay. Diriden de ölüyü çıkaran kimdir? Bunları hep sor diyor Mekkelilere. Ne diyecekler? Feseyekulun Allah. Veya ve men yudebbirul emra. Ayet atlamayalım. Ve men yudebbirul emra. Kişi yöneten, yeryüzünü yönetip çeviren, alemleri yönetip çeviren kimdir sor? Ne derler? Feseyekulun Allah. Ne der o insanlar? Mehmet abi ne derler? Allah'tır derler. Yani sor diyor. Yeryüzünü ve gökyüzüne rızık veren kim? Rızık. Kulaklara ve gözlere sahip olan kimdir? Allah derler. Malik olmak. Razık, malik. Sahip olmak. Sonra ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkartan, can veren kimdir? Ölüden, candan hayatını alan kimdir? Yine Allah derler. Adamlara bakın yani. Adamlarda bir şey ne var? İnanış var. Sonra de ki diyor, yeri ve göğü kim idare eder, yönetir? Ne derler? Allah'tır derler. Demek ki Ebu Cehil'i sınava sokmak Allah-u Teala'nın rububiyetiyle ilgili, yaratıcılığıyla ilgili, rızık vericiliğiyle ilgili, malik sahip oluşuyla ilgili, yeri ve göğü çevirişiyle ilgili, müdebbir oluşuyla ilgili Ebu Cehil'i sınava soksak 100 üzerinden kaç alır arkadaşlar? 100 alır değil mi? 100 üzerinden 100 alır. Yine Allah Teala Ankebut suresi 61. ayet. Bunu da ezberleyeceksiniz haftaya. Hollandalı'daki arkadaşlara dahil. O 4 kişi önemli ezberleyecek. Ezberleyenler bir kere direkt otomatikman yani diğer dersleri ezberlemeyi kabul ettiklerini ne yapıyorlar? Bize ispatlamış oluyorlar. Daha sonra ilk soracağımız insanlar onlar olacak. Allah Teala buyuruyor ki وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ Ankebut suresi 61. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ Şayet onlara sorsaydın, şayet onlara sorarsan, kime diyor bunu? Allah-u Teala Peygamber'e diyor. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Yeri ve göğü kim yarattı diye onlara şayet sorarsan. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ Güneşi ve ayı hizmete sunan kimdir diye sorarsan ne derler? لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Ne derler? Allah. Allah'tır derler. Yani bunları diyor getirip sınava sorsanız 100 üzerinden bu konuda 100 üzerinden ne alırlar? 100 alırlar. Hiçbir şüpheleri adamların yok. Hepsi Allah'ın yaratıcı olduğuna, rızık verici olduğuna, dünyayı çevirip çektiğine, çevirip idare ettiğine, ölüye hayat verdiğine, hayatta olanın canını aldığına Allah derler. Buna inanırlar. Hepsi bu sınavı geçti. Ama arkadaşlar, onlar bu sınavlardan yüz almalarına rağmen, bu kadar sahip olmalarına rağmen, hala onlarla savaş edilmesi, onlar öldükten sonra cehennemle müjdelenmesi, onlara cehennemin vaat edilmiş olması, onların cehenneme sokulmasına sebep olan, cehenneme gitmesine sebep olan şey nedir o zaman? Zaten bunlar bu konuda o kadar başarılı. Niye aleyhissalatü vesselam hala onlarla savaşmaya devam etmiş? Niye bu tür inançlara sahip olan babalardan oğullarını ayırmış, Medine'ye götürmüş? Niye iki tap olmuş kılıçlar birbirine çekilmiş? Aradaki problem ne? Onların Mekkeli müşriklerin dediği gibi yoksa şahsi mi? Mekkeli müşriklerin dediği gibi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şair, kahin, sihirbaz, deli oluşundan mı? Yoksa burada çok ince bir ayrıntı var. Ondan dolayı mı? Evet. O ince ayrıntıdan dolayı bu iki topluluk arasında ne olmuş? Akrabalıklar bozulmuş, savaşlar açılmış. Bir taraf ne yapmış? Cenneti hak etmiş, müjdelenmiş. Diğer taraf cehennemi, bırakın cehennemi ebedi olarak ateşte kalmayı ne yapmış? Etmiş. Buradaki ince nokta ne o zaman? İşte ince nokta ne biliyor musunuz arkadaşlar? Onların söylemek istemedikleri la ilahe illallah. Söylemekten kaçındıkları, söylemek istemedikleri ince nokta la ilahe illallah. Yani maalesef ve maalesef üzülerek söylüyoruz ki bugün Müslümanım diye gezen birçok Müslümanın manasını kavrayamadığı bu la ilahe illallah'ın doğru manasını o gün Peygamber aleyhissalatü vesselama karşı çıkanların kavramıştı. Ondan dolayı da o la ilahe illallah'ı söylemekten geri çekiliyorlar, uzak duruyorlardı. Çünkü la ilahe illallah demek, la ilahe illallah'ı kabul etmeleri onların yaratıcı olarak kabul ettikleri ilahlarına, yaratıcı olarak kabul ettikleri Allah'a aracı koydukları ilahları terk etmelerini gerektirecekti. Onlardan uzaklaşmalarını gerektirecekti. Yani burada sorun ne? Yaratıcı olarak kabul ettikleri Allah'a kendilerini ulaştırdıklarını zannettikleri aracılardan bırakmak, uzaklaşmanın zorluğunu hissetti bu insanlar. Ondan dolayı da ne yapmadılar? La ilahe illallah kelimesini söylemekten çekindiler. Biz nasıl söyleriz? La ilahe illallah dersek Lat'a gitmememiz lazım, Menat'a gitmememiz lazım, Uzza'ya gitmememiz lazım. Onları aracı koyarak Allah'a bizleri ulaştırmalarını, yakınlaştırmalarını istemememiz lazım. Falanca türbeye gitmememiz lazım. Falanca ölüden yardım istememiz lazım. Bu la ilahe illallah bunu gerektirecek. Bu halde bizler bunu ne yapmayız? Söyleyemeyiz. Çünkü bizler atalarımızı böyle bulduk, babalarımızı böyle bulduk diyerek saçma sapan nedenler uydurup koyacaklardı. Hatta ne diyeceklerdi? اَجَعَلَ الْآلِهَةَ اِلَٰهًا وَاحِدًا. Bu adam tüm ilahlarımızı, ne demek ilahlarımızı, yaratıcılarımızı mı yoksa ibadet edilmeye hak olan ilahlar? Çünkü onlar ne dedik? Anlattığımız üzere yaratıcı olarak zaten bir tane kabul ediyorlar. Allah olarak koyuyorlar. Bu adam diyorlar ibadet ki hak eden, ibadet ettiğimiz ilahları ne yaptı? Tek bir ilaha mı dönüştürdü? Tek bir ilaha mı indirdi? Hâzâ leşeyun ucab. Bu ne şaşılacak bir iş. Acayip bir iş. Kendi aralarında böyle konuşuyorlar. Çünkü arkadaşlar onlar la ilahe illallah'ın manasını ne yapıyorlardı? Biliyorlardı. Onlarda ilim vardı ama ne yoktu? Amel yoktu. Onu ne yapmadılar? Tatbike sokmadılar. Tatbike geçirmediler. Bugün de insanlardan la ilahe illallah 100.000 defa söyleyip, 10.000 defa söyleyip, 100.000 defa söyleyip manasını kavramayan ve onun tam aksi işler yapan maalesef çok İslam'a kendilerini nispet eden insan var. Çocuğu olmayan gidip göbek attığı kişiler, üniversite sınavında oğlunun başarılı olması için başarının medet umduğu kabir ve türbeler, işlerinin kötü gittiği zaman işlerinin düzelmesi için gidip çaput sağladığı ağaçlar, türbeler. Pakistan'a, Hindistan'a gitmeye gerek yok. İstanbul'da bile saymaya kalksak yüzlerce ne yaparız? Buluruz öyle değil mi? Buraya bu sohbete Eyüp'ten gelen arkadaşlarımız var. Görüyorlar Eyüp radıyallahu anh, Eyüp Sultan radıyallahu anh'a iddia edilen, nispet edilen, onun olduğu iddia öne sürülen kabir yanında neler yapıldığını, Allah'a nasıl ortak koşulduğunu, şirk koşulduğunu oradaki, orada yaşayan arkadaşlarımız elbette ne yapıyorlardır zaten? Görüyorlardır. Ondan dolayı arkadaşlar diyor ki el ilim ve huve ma'rifetullah. Ne yapmak? Allah'ı bilmek. Allah'ı ne olarak bilmek? İbadete layık tek ilah olarak. Allah'ı yaratıcı olarak bilmek insanın imanı sağlar mı? Yeter mi? Çok en önce Müslüman olan adam kim olurdu? Ebu Zeyn olurdu. Ondan sonra ne olurdu? Her biri diğerleri Müslüman, mümin olurdu. Demek ki Allah'ı yaratıcı olarak bilmek kişiye yeterli olmaz. Sonra arkadaşlar ve ma'rifetu nebiyyihi, peygamberini ne yapmak? Tanımak. Muhammed bin Abdullah olduğunu kabul etmek. Onun Allah tarafından gönderilen bir rasul, bir elçi, bir nebi, bir peygamber olduğunu kabul etmek. 23 sene boyunca kendisine vahiy indiğini kabul etmek. Son dinin ona gönderilmiş olan İslam olduğunu kabul etmek. Bunları ilim olarak bilmek. Ve ma'rifetul İslami bil edille. İslam dininin delilleri ne yapmak? Bilmek. Bunu kabul etmek. Bunlar bizim üzerimize düşen ilk vacip, ilk farzdır arkadaşlar. Her şeyden önce namaz kılmayı, oruç tutmayı, abdest almayı öğrenmeden önce bilmemiz gereken en önemli vacip budur. Bu üç ilim. Bu üç şeyi bilmek. Peki bunları bilirsek ve bunlardan bu şekilde razı olursak bunun karşılığı ne? Hadis'te söyledik. Men kâle radîtu billâhi rabben. ve bi Muhammedi nebiyye rasulen bil islami dinen. Kim bu üç şeyi söylerse ondan razı olursa dahalel cennet. Evet, cennete girer. O yüzden arkadaşlar bu üç hususu ne yapacağız? İlim. Bakın zan değil. Şek değil. Cehalet hiç değil. İlim olarak öğreneceğiz. Bunları öğrendikten sonra geçen hafta ilmin faziletini anlatmıştık burada. İlme nelerin müjdelendiğini, ilme nasıl mükafatların verildiğini burada sizlere aktarmıştık. Sonra ikinci mesele Es-saniye el-amelu bihi. Öğrendiğin ilimle ne yapacaksın? Amel edeceksin. La ilahe illallah'ın manasını biliyorsun. Ebu Cehil de biliyordu. Amel etti mi onunla? Etmedi. Onun için onu bilmek tek başına yeterli değil. Onu tek başına bilmek yeterli değil. Onun için Süfyan Sevri tabiinden diyor ki alimlerimiz arasında ilim konusunda gevşek davrananlarda Yahudilerle bir benzerlik vardır diyor. Alimlerimizden amel konusunda alimlerimizden ne demek alimlerimizden? Yani öğrenip ilim talebesi olup amel konusunda gevşeklik yapanlar diyor Yahudilerle bir benzerliği vardır bu kişinin. Çünkü biliyorsunuz Fatiha'nın tefsirinde de geçer bu alime zikreden gayril mağdubi aleyhim bizi gazap olunmuşların yoluna değil. Kim onlar? Yahudiler. Niye onlara gazap edildi diyorlar? Çünkü onlarda ilim vardı ama bildikleri ilimle ne yaparlar? Amel etmediler. Yine diyor, yani alimlerimizin amel konusunda gevşeklik yapanlarda kimlere benzerlik vardır? Yahudilere. Abidlerimizden ibadete yönelik çalışan azmedenlerden de azmeden insanlar da abidlerde abidlerimiz içinden kim konusunda gevşeklik yapanlara da yapanların da kime benzerliği vardır? Hristiyanlar. Hristiyanlar. Çünkü Hristiyanlar neydi arkadaşlar? Hristiyanlar nasıldı? Amelden. İlim yok. Ne duyarlarsa kulaklarına ne gelirse ne yapıyorlar onu yapıyorlar. Amel var ama tek başına amel hiçbir şeye yaramaz. Bugün bakın şöyle bir İslam ümmetine bırakın sapık fırkaları ehli sünnetten sayılmayan fırkaları. Ehl-i sünnet yapısı altına giren, oradan buradan, şuradan. Ehl-i sünnet olarak kendilerini sayan, şöyle bir fırkalara bakın, onlara mensup olan insanlara bakın. İşledikleri amellere bakın. Ve o amellerin doğrudan, ilimden ne kadar uzak olduğunu ne yaparsınız? Sünnet ve Kur'an terazisiyle ölçtüğünüz zaman görürsünüz. Her biri ayrı bir tarafa gitmiş. Her biri ayrı bir amel işlemekte. Yani Türkiye'de bile bir mahallenin camisine girdiğiniz zaman her bir insanın farklı farklı bidatlar, farklı farklı ameller işlediğini ne yaparsanız görürsünüz. Bir camide ezan bittikten sonra ezan duasını cemaatle mi yapanlar, bir camide ezan okunurken baş parmaklarını gözlerine sürenler mi, bir camide ellerine dua ederken dediği gibi arkadaşımızın ellerini tasvip edenler mi? Yani her bir yerde şeytan ne yapmış? Cehalet aracıyla, cehalet basasıyla insanları oynayarak onları amellere terk etmiş. Ama amellerinin hepsi ne bunların? Boş, bidat. Ondan dolayı amel de neye bağlı kalacak? İlme bağlı kalacak. Bir amelin makbul olabilmesi için, sayı olabilmesi için Allah katında salih amel diyoruz ya, salih amel olabilmesi için iki şart var. Birisi ihlas. La ilahe illallah'ın manası. Yalnızca Allah için yapılması. İkincisi sünnete uygunluk. Bugün ne var? Bakın adam ürün üretiyor. Tamam mı? Çalışıyor. Gece gündüz ediyor vaktini. İşçiler tutuyor. Ama onunla ilgili bir uygunluk belgesi olur belgesi alamıyor. Değil mi? Diyorlar ki bu ürün ne yapılamaz? Avrupa'ya ihraç edilemez. Niye? Aslında ürün gibi gözüküyor ama uygunluk, olurluk belgesini ne yapamamış? Alamamış. Şimdi onun için arkadaşlar insan yorulabilir. Sabaha kadar kendi kafasına uygun ameller yapmaya çalışabilir. Ancak bu model olarak Peygamber'in sünnetine uymuyorsa bu amel, salih amel değildir. Kişinin yorulduğu, yorulmasının kendisine fayda vermeyeceği amellerdendir. Sonra diyor ki, el-da'vetu ileyh. Ne yapacağız arkadaşlar? Ona davet edeceğiz. Neye? İlme ve o ilimle amele davet edeceğiz. İlmi öğrendik, tevhidi öğrendik, la ilahe illallah manasını öğrendik, sünnetleri öğrendik, cihatleri öğrendik. Ondan sonra adda'vetu ileyk. İlme ve bu ilimle amel etmeye ne yapacağız? Davet edeceğiz. Bakın arkadaşlar, davetçi ancak ilim edip, o ilim öğrenip, o ilimle amel ettikten sonra olunur. Davetçi olarak piyasaya çıkan birçok insan görüyorsunuz değil mi? Camilerde, televizyonlarda, internet sitelerinde, radyolarda davetçi rolüyle, vaiz rolüyle, vaiz kitlesiyle insanlara dini anlatmak istiyor. Ancak baktığınız zaman görüyorsunuz ki aslında o adam ilmi öğrenmemiş. Yahut ilmiyle amel etmiyor. Ondan dolayı bu adam davetçi olamaz. Bu adam davetçi olamaz. Davetçi ancak ne zaman olur? İlmiyle amel eden olur. Sonra Şeyhülislam diyor ki vel muslimin es-sabru alel eza fi bu yolda ilim yolunda, ilimle amel etme yolunda ve ona davet etme yolunda başına gelecek olan cezaya, eziyete, zorluklara ne yapar? Sabretmen. Arkadaşlar bu Allah-u Teala'nın yeryüzünde bir sünneti yani bir kuralıdır. Öncelikle ilim arkadaşlar. İlmin neye ihtiyacı var? Sabra ihtiyacı var. Yani öyle rahat içinde, refah içinde ilim ne olmuyor? Elde edilmiyor. Geçen Arapça dersinde burada söyledik. Selefin bazıları ne diyor? El-ilmu la yu'tike ba'dahu illa ize a'tikehu kulleke. İlim sana ancak sen ona tümünü verirsen bazısını verir. Birazını verir. Veya in a'taytel ilme kullek a'take ba'dahu. İlme şayet tümünü verirsen sen, ilme her şeyini verirsen ilim sana neyini verir? Biraz verir. Şu adam diyor ki ya hocam haftada bir Kur'an-ı Kerim öğrenmeye çalışıyorum, öğrenemiyorum. Yok. Her gününü vereceksin. Her gününden yarım saatini vereceksin ki ilim sana birazını versin. İn a'taytel ilme ba'daka, ilme birazını verirsen haftada bir gün okuyorum dersen lem yu'tike şey'en, ilim sana ne yapmaz? Hiçbir şey vermez. Bu sırdır arkadaşlar. Önemli bir şifredir. Niye ilim öğrenemiyoruz? Bundan dolayı öğrenemiyoruz. Tamam? Sabır gerekiyor yani. Sabır. Sabır edin. İlim sabır gerekiyor. Amel etmek sabır gerekiyor. Sabır istiyor. Aleyhissalatü vesselam sabahlara kadar namaz kılıyor ve ayakları, dizleri, bilekleri ne oluyor? Şişip çatlıyor. Şişmek değil arkadaşlar. Çatlıyor. Şişmek çatlamadan önceki evre. Yani önce şişer, sonra su toplar, sonra çatlar değil mi? Amel yani ibadetçiye ihtiyaç var, sabıra ihtiyaç var. Ya her aydan 3 gün oruç tutmak hele bu yaz günlerinde çok zor. Tabii zor. Çünkü cennet içinde o kadar kolay değil. Amel istiyor. Aleyhisselatü Vesselam hadisi diyor ya, cennete giden yol zorluklarla döşenmiştir. Cennete giden yol zorluklarla döşenmiştir. Öyle cennete kolay gitmek yok. Niye? Allah-u Teala iyi kötüden çalışkanı tanıştırmayı ödeyecek. Ne diyor Allah-u Teala? Elif, lam, mim. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُسْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. İnsanlar la ilahe illallah deyip imtihan olunmadan terk edilip bırakılacaklarını mı zannettiler? Hayır. Yani la ilahe illallah dedik, manasını öğrendik. Tamam yeter, kurtulduk. Allah Teala hemen ayeti indiriyor. Bakın diyor ki Elif lam mim hasiben nasu en yusraku en yekulu amennâ ve hum la yuftenun. İnsanlar fitneye uğramadan, imtihana uğramadan la ilahe illallah dediklerinde bırakılacaklarını mı hesap ettiler, zannettiler? Yok böyle bir şey. Demek ki ne var? Zorluklar var arkadaşlar. Bugün altını terekeden nasıl ayırıyoruz? Altını gümüşten, altını çelikten veya herhangi bir daha değersiz demirden nasıl ayırıyorlar? Yakarak değil mi? Ateşe tutarak. Şimdi sen de dünyada kaliteli müminsen, Allah'ın istediği, Kur'an-ı Kerim'de vahsettiği, Peygamber'in sünnetinde tatlı müminsen ne yapacaksın? Sabredeceksin. Sabra ihtiyaç duyacağın ilimle uğraşacaksın, amelle uğraşacaksın ve davet edeceksin. Yani peygamberler çok mu rahat yaşayan insanlardı? Peygamberler çok refah içinde yaşayan insanlar değillerdi. Ve kezalike cealna likulli nebiyyin aduven minel mucrimin. Allah Teala diyor ki ayette, bizler her bir peygambere mücrimlerden, kötü insanlardan ve dinlerden birer düşman bellettik. Düşman tayin ettik. Düşman saldık. Her peygamberin neyi vardı? Bırakın düşmanını, düşmanları. Çünkü davet zor iş. Aleyhisselatü Vesselam'a Ali dediler, Tahir dediler, Kahin dediler. Bu Risale'nin yazarına, bu Risale'nin müellifine evet, sünneti inkar ediyor dediler, peygamberi tanımıyor dediler, Vahhabi dediler, içtihadı inkar ediyor dediler, mezhepleri inkar ediyor dediler. Bir sürü sabredilmesi gereken sözler sarf ettiler. O da ne yaptı bunlara? Sabretti. Bizler ne yapacağız? Sabredeceğiz. Sonra şeyh diyor ki وَالْدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعَلَى. Bu saymış olduğumuz, bu öğrenmemiz vacip olan, farz olan bu dört meselenin delili nedir? Bunu biz nereden getirdik? Kafamızdan mı söyledik? Hayır. Delili şudur. وَالْعَصْرِ وَالْعَصْرِ asra yemin olsun. Nedir arkadaşlar asr? Zaman. Zamana yemin olsun. Niye zaman arkadaşlar? Çünkü zaman insanın amel yapacağı nedir? Amellerini işleyeceği, Allah'a amellerini sunacağı dilim. Zaman. Ondan dolayı önemi var. İnsanın hayatında değerli bir şey. Zaman. Allah Teala onun değerine binaen yemin ediyor. Ama biz geçen hafta derste söyledik. Dedik ki biz kullar olarak Allah'ın isimleriyle yemin ederiz. Değil mi? Allah'ın isimleriyle. Yemin ederiz. Allah'ın sıfatıyla da yemin edebiliriz. Ve kelamillah. Allah'ın kelamı gibi. Allah'ın kelamına yemin olsun ki gibi. Sıfatıyla da yemin edilebilir. Ama kalkıp da mesela Türkiye'de diyor ki kesmek lazım. Namusun ve şerefin üzerine. Bazı yerlerde Libya'da mesela diyor ki adam ven nebi. Peygamberin adına yemin olsun ki. Bir şey söyleyecek sana. İnanmıyorsun mesela. Ya öyle şey olur mu diyor ki ven nebi. Yani peygamberin adına yemin olsun ki. Kesinlikle bu nedir arkadaşlar? Yanlıştır, şirktir. Vel asr innel insane lefî husr. İnne. İnne Arapçada arkadaşlar pekiştirme, tekit edilir. Muhakkak. El insan. İnsanların tümü. Buradaki el. El insandaki el Arapçada. İsimlerin başına giren. Elhamdülillah. İsimlerin başına giren el. Farklı manalar taşıyor arkadaşlar. Mesela buradaki elin taşıdığı mana nedir? El bil cins. Ne demek cins? Başına girdiği ismin tüm sertlerini ne yapar? Kaplar. Yani el insan dediğin zaman bütün insanlar hüsrandadır. Buradaki el nedir? Lil cins. Bütün cinsi ne yapar? Kaplar. Hüsrandadır diyor insan. İnsan hüsrandadır. İllellezine amenu. Ancak iman edenler müstesna. Bu iman neyin delili arkadaşlar? İman neyin delili? İlmin. Dedi ya. Yecibu aleyna. Bizim üzerimize vacip bazdır. Ne? Tuallumu erdayı mesai. Şu dört meseleyi öğrenmek, bilmek. Bir. El ilim. İşte. İllellezine amenu. Ve amilu salihati. Salih amel işleyenler. İkinci bir amel. Ve tevâsav bil hakkı. Hakkı tavsiye edenler. Bu neyin delili? Davet. Ve tevâsav bil sabr. Sabrı tavsiye eden. Bu neyin delili? Sabır. Yani diyor ki şey, ben diyor, bilmemiz gereken, üzerimize farz olan bu dört meseleyi nereden çıkardın? Vel Asr suresinden. Şimdi bazıları bu surenin tefsirini yaparken şöyle diyebilir. Allah'a iman edenler ve salih amel işleyenler. Elhamdülillah herkes iman ediyor. Herkes Allah var diyor. Herkes Allah'ın yaratıcısı olduğuna inanıyor. Diyerek böyle imanı açıklayan insanlar var. Bu insanlar imanı açıklamış oldular mı? Olmadılar. Tamam yani imanın tarihi o insanların yaptığı gibi değil. Çünkü Kur'an'daki ayetlere baktığımız zaman, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmiş olduğu çağa baktığımız zaman olayın hiç öyle olmadığını anlarız. Diyor ki İmam Şafii Rahimahullah, لَوْ مَا أَنْزَلَ اللّٰهِ Şayet Allah Teala indirmeseydi, hücceten bir delil, bir hüccet, عَلَى خَلْقِهِ insanlara ve cinlere, اِلَّا هَذِي السُّورَ bu surede başka, لَكَفَتْكُمْ bu sure onlara ne yapardı? Yeterdi. Hangi bakımdan arkadaşlar yeterdi? Bu surede namaz kılma anlatılmıyor. Bu surede oruç anlatılmıyor. Ama ne var arkadaşlar burada? İman var, iman. İmanın tarifi ne demekti? Allah'a iman ve onun göndermiş olduğu peygambere iman. Yani Allah, İmam Şafii demiyor Kur'an'ın diğer ayetleri nedir? Gereksizdir. Hayır, böyle bir şey çıkmaz bundan. Diyor ki, yani bu surenin içermiş olduğu hükümler, genel hükümler ve insanlara göstermiş olduğu hayır yolları o kadar kapsamlıdır, kapsayıcıdır ki şayet bununla yetinilmiş olsaydı yeter. Çünkü kapsayıcı. Ve kâle el-Bukhari rahimahullahu teâlâ, Bukhari rahimahullahu teâlâ diyor ki babun Sahih Bukhari'de şöyle bir başlık atmış İmam Bukhari, Muhammed bin İsmail. İmam Şafii de Muhammed bin İdris. Şunluk da Muhammed. İmam Şafii 54 yaşında vefat etmiş arkadaşlar. O kadar genç yani. 1150 yılında İmam Ebu Hanife rahimahullah'ın doğduğu, öldüğü yılda, vefat ettiği yılda doğuyor. 204 yılında da ne yapıyor? Vefat ediyor. Muhammed bin İsmail yani Buhari de Muhammed bin İdris yani Şafii de ikisi de yetim olarak ana kucağında büyümüş çocuklar. Ama bugünkü çağdaki gibi ana kuzuları olmamışlar. Terk etmişler. İlkelerini bırakmışlar. İlim için meşakkatle, sabırla Allah'ın haklarında murat eden insanlar olduklarını anlamaları için gece gündüz demeden yapmışlar. İlimle uğraşmışlar. Ama şimdi arkadaşlar, insanlar biraz boş vakit bulsa, evindeki televizyonun düğmesine bakıp ne yapıyor? Televizyon seyrediyor. Biraz boş vakit bulsa boş işlerle uğraşıyor. Halbuki ilimle uğraşmak o insan için hayırlı. İmam Buhari demiş ki babun bab ne demek Arapçada? Kapı demek. Ama tabi buradaki ilim kitaplarında bab demek kapı demek değil. Bab demek başlık, bölüm. Babun el ilmu kablel kavli vel amel. Ne bölümü ne başlığı? İlim kavilden, sözden ve amelden öncedir babı. Yani namaz kılmayı öğrenmeden önce, namaz kılmadan önce neyi, ne yapmamız gerekiyor? Bilmemiz gerekiyor. İlim. Babun el ilmu ilim kablel kavli vel amel. İlim kavilden ve amelden öncedir. İnsanların düştüğü en büyük hata bu. Bakın arkadaşlar. Bu şart özellikle. Niye insanlar kalplerinde biraz duygulandıklarında, doğru yola iletilmek istendiklerinde, işlemiş oldukları günahları terk etmek istediklerinde namaz kılmaya başlıyorlar. Ve bir de bakıyorsunuz ki ilim öğrenmeden amel etmeye giriyorlar. Ve ne oluyor? Her söylediklerini amel etmeye başlıyorlar ve dinleri çorba oluyor. Ne gibi mesela? Buna bir örnek verelim. Yok, yani hırsızlık yok bugün. Mesela bugün bir örnek vereyim. Tıp alanında. Şöyle bir topluluğa girin Türkiye'de. Özellikle bilmiyorum başka ülkelerde de bu var mı? Türkiye'de özellikle. Mesela ki dizim ağrıyor. Üf! Ve herkes diyor ki ya şöyle bir şey yap, bu iyidir. Şuna iyi gelir ha. Değil mi? Patates. Çamur bağla, patates soy. Ha. Değil mi? Muz yağıdır. Balık yapıştır. Soğan soy. O adamı neye çevirirler arkadaşlar? Turlu yemeğine ya da menemene. Adam bunları yaparsa ne olur? Ya menemen olur ya türlü olur. Ya da orman kebabı olur. İşte arkadaşlar, insanların maalesef dini de bu hale gelmiş durumda. Birisi diyor ki bunu yap, peygamberi rüyanda görürsün. 1000 kere Lilâf-ı Kureyş oku. Birisi diyor ki şunu yap, şu kadar şunu söylersen işte hanımın kız çocuğu hamile olur. Şunu yaparsan şefaatten ayrılırsın. Bunu yaparsan şöyle olur derken adamın dini de neye dönüyor arkadaşlar? Orman kebabına dönüyor. Bundan daha tehlikelisi adama şirk yapmasını emrediyor. Al şu resmi, şeyhinin resmini cebine koy, rabıta yap. Öbürü kalkıyor, yok benim şeyhim, al rabıta yap. Diyor ki, Başın sıkıştığı zaman şeyhi hatırla, onu yardıma çağır. Cihazlılık geldiği zaman ondan medet ol, yetiş ya Gavse, o gelsin. Yani adamın, bırakın arkadaşlar, ocaktaki yemeğini bile ne yapıyorlar, yakıyorlar. Yani imanını ne yapıyorlar? Götürüyorlar. Ondan dolayı ilim kalbden ve neden önce? Kavilden önce. Bilin, bunun delili ne? Allah falan şu sözü. Fa'lem. Bil ki. Fa'lem ennehu la ilahe illallah. Bakın, tarikatçılar kelime-i tevhid zikir yaparken bunu söylüyor. Fa'lem ennehu la ilahe illallah deyip zikire başlıyorlar. Böyle kutlanmışlar. 50-60 kişi la ilahe illallah diye böyle koro şeklinde farklı şeylerde makamlarda bunu söylüyorlar. Ama orada Allah Teala ayette ne diyor? Kul, söyleyin demiyor bak. La ilahe illallah diyor ayet. Ne diyor? Bil ki o la ilahe illallah'tır. Yani bil ki Allah'tan başka ibadete layık ilah yoktur. Ve istagfir li zembik. Bunu bildikten sonra ne yap? Ve istagfir istiğfar yap li zembik. Neyine? Günahlarına. Bu ayette neyin delili var arkadaşlar? Bu ayet neyin delili? Evet, Hollanda'daki arkadaşlar, bu ayet neyin delili? İlim yapmamıza zarar etsin. Evet, önce ilim, sonra amel. Sonra amel. Nereden çıkardık bunu? Ayetten. Evet, ayetten neresinden? Fe'lem. Evet, fe'lem, önce bil. Sonra amel nerede sonra? Amel. Evet, amel burada ne arkadaşlar? Kavil ve estağfir li zemmik, söz. Günahın için ne yap? Estağfirullah diye. Bu nedir? Sözdür, kavildir. Ve aynı zamanda nedir bu? Dilin amelidir. Yani bu ayette neyin delili var arkadaşlar? Önce ilim, sonra kavil, estağfirullah demen ve onunla birlikte de bu ney? Amel. İşte diyor ki ilim, Şeyh Muhammed İbn Abdülhab diyor ki bu ayette Allah sana ne yaptı? Bil ilim, ilimle başladı. Kablel kavli vel amel. Neyden önce? Söz ve amelden önce. Bu ayet inşallah ezberlediğimiz ayetler arasına girmiş olsun. Bununla yetiniyoruz bu akşam inşallah. Önümüzdeki hafta Elem rahimekallah ennehu yecibu ala kulli muslimin ve muslimetin taallumu telafi hazihil mesaile vel ameli bihinne. Buradan itibaren ezberleyelim arkadaşlar. İnşallah önümüzdeki hafta dinleyeceğiz. Buradaki arkadaşlar ezberlemeye çalışsınlar. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etûbü ileyk. Ve âhiru davâna en hamdülillâhi.